Qalblarda iman yo'g'uri, marhamat, shafqat do'g'uri. Bizi tobaya chaqirib, muborak Ramazon oyi. Muborak Ramazon oyi. On bir ayın sultanıdır, muborak.